Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 lutego, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 30 osób zostało rannych, gdy kierowca wjechał w tłum ludzi podczas parady w Nowym Orleanie. Policja szuka sprawców napadu na plebanie w Sośnie w Kujawsko-Pomorskiem. Polscy narciarze na razie bez medalu w Lahti. Policja przesłuchuje mężczyznę, który wjechał w tłum ludzi podczas parady w Nowym Orleanie. Rannych zostało 28 osób, 5 z nich ciężko. Wśród poszkodowanych są kilkuletnie dzieci. Do zdarzenia doszło zaraz po rozpoczęciu parady, jednej z wielu organizowanych w ostatnich dniach karnawału w USA. Według świadków auto niespodziewanie objechało inne i z impetem wjechało w ludzi. Kierowca został zatrzymany przez policję. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Około 200 osób protestowało w Warszawie, również około 200 w Szczecinie i we Wrocławiu, około 100 w Lublinie i w Łodzi. W kilku miastach KOD zorganizował wczoraj demonstrację przeciwko projektowi reformy Krajowej Rady Sądownictwa przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zdaniem protestujących proponowane zmiany oznaczają upolitycznienie sądów i wydawanie wyroków pod dyktando polityków. Według Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany w ustawie o KRS mają służyć m.in. podniesieniu zaufania do sądownictwa, demokratyzacji środowiska sędziowskiego oraz obiektywizowaniu trybu wyboru kandydatów do KRS. Do tej pory, według resortu, o wyborze członków Rady, tu cytat, decydowały w praktyce sędziowskie elity. Przedstawiony w styczniu projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, konstytucyjnego organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przewiduje m.in. utworzenie dwóch organów KRS, pierwszego i drugiego zgromadzenia Rady. W skład pierwszego mieliby wejść pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Kadencja obecnych członków KRS miałaby wygasnąć. Wątpliwości dotyczące konstytucyjności części proponowanych przepisów zgłosili m.in. sama Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i Naczelna Rada Adwokacka. Bandyci zrabowali pieniądze i kosztowne przedmioty. Ksiądz został poturbowany. Teraz w serwisie Trójki o napadzie na plebanie w Sośnie w Kujawsko-Pomorskim. Doszło do tego napadu w nocy z piątku na sobotę. Duchowny trafił do szpitala, a policja szuka sprawców rabunku. Policjanci ustalili, że trzech sprawców po wtargnięciu na teren plebanii, używając przemocy wobec dwóch księży, dokonało zaboru pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Pokrzywdzony ksiądz w związku z doznanymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala na badania. Życiu duchownego nie zagraża niebezpieczeństwa, dodaje Krzysztof Milachowski z komendy w Sępólnie Krajeńskim. Na plebanii w czasie napadu była jeszcze jedna osoba, misjonarz, ale nic mu się nie stało. Prawie 500 interwencji na stokach narciarskich odnotowali w okresie ferii krynicy ratownicy górscy. Wśród narciarzy to były urazy kończyn dolnych, w szczególności kolan, a wśród snowboardzistów urazy nadgarstka czy obojczyka. Maciej Więcek z grupy krynickiej GoPro informuje też, że było więcej niż w latach poprzednich wypadków komunikacyjnych na stokach, czyli zderzeń narciarzy. To jest akurat niepokojące zjawisko, bo raz, że potęguje urazowość, dwa, świadczy o tym, że nie wszyscy przestrzegają przepisów obowiązujących na stacjach narciarskich. Na stokach zdarzały się też poważne urazy związane m.in. z uszkodzeniem kręgosłupa. Polacy tym razem poza podium. Austriak Stefan Kraft został mistrzem świata w skokach narciarskich na normalnej skoczni w Lahti. Czwarty był Kamil Stoch, tuż za nim uplasował się Maciej Kot. Dawid Kubacki zajął 8 miejsce, a Piotr Żyła 19. Podczas mistrzostw świata w Lahti zostaną rozegrane jeszcze dwa konkursy w skokach narciarskich. Indywidualny na skoczni dużej oraz drużynowy. To był serwis Trójki. Dziś chmury, deszcz, a na wschodzie kraju także deszcz ze śniegiem od 2 stopni w Suwałkach do 6 w Warszawie i 10 we Wrocławiu. Nadal będzie wiał porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie. Chopin oczywiście na zakończenie w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Rozpoczynamy od dwóch zapowiedzi, a właściwie jednej zapowiedzi, a potem płyta już, o której Państwu wspominałam na początek, bo już za chwilę ukaże się nowe wydawnictwo płytowe Polskiego Radia, Dekalog, w aranżacji i orkiestracji Marcina Pospieszalskiego. Muzycznie będzie to podróż do najodleglejszych zakątków świata, a podróż będzie tekstowo inspirowana Dekalogiem. Utwór promujący płytę brzmi tak. Państwa, Europy, świata, Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdą. I już tak właśnie się kończy pierwsza część dekalogu w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. A przed nami jeszcze jedna nowość. To płyta, o której już Państwu wspominałam. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Jan Sebastian Bach, wspaniały kompozytor i organista, i jego muzyka w wykonaniu Rafała Blachacza, zwycięzcy konkursu szopenowskiego w 2005 roku. Rafał Blachacz pisze, że całą młodość tak naprawdę poświęcił właśnie muzyce Bacha, że interpretacje bachowskie były dla niego bardzo ważne, że doświadczył tej muzyki również jako organista, grywając w swoim własnym kościele na mszach i ćwicząc tego Bacha na organach. No jak brzmi Bach w wykonaniu Rafała Blachacza? Posłuchajmy. Rafał Blachacz gra Bacha, koncert włoskie w Dur. Allegro. No i to jest najwłaściwsza oprawa muzyczna, żeby przedstawić mojego znamienitego gościa. Razem z nami w studio dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Witam, panie dyrektorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tym razem, drodzy państwo, to nie my jesteśmy w instytucie, tylko udało się zaprosić prawie po 2 latach pana dyrektora do nas. I no jak, panie dyrektorze, w naszym studiu radiowym równie miło jak w instytucie? Wspaniale, bije się w piersi i żałuję, że dopiero po 2 latach jest. Możemy się spotkać u państwa. Blechacz, Bach, Chopin. To chyba nie przypadek, że zwycięzca konkursu chopinowskiego tak zafascynowany jest Bachem i Chopin, który powtarzał: grać Bacha, zawsze grać Bacha, i woził ze sobą te nuty Bacha. Co takiego Chopin odkrył w Bachu? I grał tego Bacha, dlatego że wiemy z relacji uczniów, iż nie tylko miał wszystkie preludia i fugi Bacha w pamięci, był w stanie bez nut je zagrać kompletnie, ale również wiemy, że codziennie sięgał do muzyki Jana Sebastiana Bacha. Wiemy też teraz, analizując jego spuściznę, znaczy Chopina, i porównując muzykę Chopina do jemu współczesnych, wiemy, o ile głębiej rozumiał muzykę Bacha i o ile poważniej, szerzej, w sposób bardziej twórczy, ale też i szerszy, interpretował ją, do pewnego stopnia wręcz zawarł ją w swojej własnej twórczości. Porównanie muzyki Chopina do muzyki Bacha z jednej strony bywa zupełnie naturalne i niekoniecznie wymaga wielkich analiz. Preludia Chopina, cykl, myślenie miniaturami jako formą jest dosyć w oczywisty sposób nawiązujące do tego, co pozostawił po sobie Jan Sebastian Bach. Ale z drugiej strony, gdy staramy się zrozumieć samą ideę, koncepcję dzieła muzycznego, myślenie w kategoriach instrumentu klawiszowego, fortepianu właśnie jako instrumentu klawiszowego, wreszcie myślenie w kategoriach melodii, harmonii, zatem tych elementów, które tworzą muzykę, wtedy widzimy, że Chopin, będąc rewolucjonistą, jednym z największych romantycznych, z drugiej strony jest niezwykle klasycznym kontynuatorem tego wspaniałego dzieła, wręcz świątyni muzycznej, jaką zostawił po sobie Jan Sebastian Bach. I jak ma się do tego każdy chopinista? Moim zdaniem nie da się dobrze grać muzyki Fryderyka Chopina bez umiejętności, bez znajomości muzyki Jana Sebastiana Bacha. I tak cieszę się, że tutaj nasz zwycięzca w tak doskonały sposób, bo muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w tej chwili słyszałem to wykonanie, jest to próbka i z chęcią sięgnę po całą płytę, dlatego że jest to Bach mnie bardzo bliski. Czy to prawda, że Chopin przed koncertami nie ćwiczył własnych utworów, tylko grał Bacha? To prawda. Grać Bacha, nieustannie grać Bacha, jak powtarzał. Panie dyrektorze, od dawna opowiadamy słuchaczom o pianistach, o kompozytorach, o muzykach, którzy zafascynowali się tym jednym instrumentem najbardziej, fortepianem, ale nigdy jeszcze nie opowiadaliśmy o tym, czym jest właściwie ten fortepian, ten instrument. No i może zacznijmy od takiego konkretu, przykład zdjęcia. Podest Filharmonii Narodowej, na podium 4 fortepiany, a przy nich młodzi adepci, młodzi, którzy właśnie już zaczynają, już za chwilę wezmą udział w pierwszym etapie konkursu chopinowskiego, ubrani zupełnie zwyczajnie i normalnie, przebiegają czy przysiadają przy jednym fortepianie, drugim, trzecim, wracają znowu do tego pierwszego, znowu wracają, cofają się do tego trzeciego. Czego oni poszukiwali? Czego pianista poszukuje? Przyjaciela. Moment, kiedy pianista, solista, ale w szczególności dotyczy to instrumentalistów, instrumentów klawiszowych, moment wyboru instrumentu, moment, w którym decyduje się, na jakim instrumencie będzie grał, jest niezwykle ważne, dlatego że są to jedyni muzycy, którzy tak naprawdę nie wożą instrumentów ze sobą. Bo oczywiście są wyjątki, są pianiści, byli w historii wielcy pianiści, którzy do tego stopnia nie chcieli eksperymentować, iż wozili własny instrument ze sobą. Takim legendarnym pianistą był na przykład Ignacy Jan Paderewski, który nie tylko fortepian woził ze sobą, jak wiemy, ale całe mieszkanie w salonce. Wynikało to między innymi z bardzo pragmatycznych względów, po prostu dobrych instrumentów. Dobre instrumenty nie były dostępne w większości miejsc, gdzie koncertował, zwłaszcza w trakcie jego licznych turnę po Stanach Zjednoczonych. Ale wracając do konkursu chopinowskiego i do tej więzi, ta więź pianisty z instrumentem jest za każdym razem odnawiana. Ona musi w bardzo krótkim czasie zostać zadzierzgnięta i ten typ muzyka musi dostosować swoje preferencje ruchowe, muzyczne, swoją wrażliwość do instrumentu, który w danym momencie, w danym miejscu, w danej sali, w danej akustyce jest dostępny. Z tego powodu w czasie tak poważnych wydarzeń artystycznych, tak ważnych momentów dla tych młodych pianistów, jakim jest konkurs chopinowski, udostępniamy więcej niż jeden instrument. Chociaż muszę powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę jako organizatorzy z tego, że czas wyboru tego instrumentu jest dramatycznie krótki. Ile czasu? 15 minut. Na jeden czy na wszystkie? Na wszystkie. Zatem tradycja i utarty model działania pianistów jest taki, że siadają najpierw do tych marek, które znają z przeszłości swoich doświadczeń i dopiero w momencie, kiedy chcą jeszcze poeksperymentować i może nie do końca są usatysfakcjonowani lub po prostu dla potwierdzenia swojego wyboru siadają również do innych instrumentów. Chociaż najczęściej wybierane dwa. Dwa. To zaraz o tym powiemy. Czy pianiście wolno w trakcie takiego konkursu zmienić instrument? Tak. Natomiast bardzo wyraźnie regulujemy ograniczenia kontaktów pomiędzy producentami instrumentów a pianistami. Chcemy wyłączyć jakiekolwiek aspekty potencjalne, nieartystyczne. Chodzi nam tylko o pozostawienie swobody, pełnej swobody, ale też i pewnej jasności, niezależności wyboru artysty. Dlaczego informuje się też publiczność, na jakim instrumencie będą grali ci młodzi ludzie, ale też kiedy mamy do czynienia z dużym koncertem, informuje się publiczność, na jakim instrumencie zagra pianista? Są to dwa aspekty tej tradycji. Pierwszy to jest czysto informacyjny, a drugi, zwłaszcza w przypadku konkursu chopinowskiego, już nieco nawet rytualny, można powiedzieć. Jest to element tradycji. Konkurs chopinowski, jak wiemy, 90 lat w tej chwili, właśnie w tym roku obchodzi. I podtrzymywanie takich tradycji jest dla nas szczególnie ważne jako organizatorów. Wydaje mi się, że jest to elementem, właśnie tradycja jest elementem wartości tego konkursu. Dzięki temu słuchacze też i ci, którzy są na konkursie, mogą zadać kolejne pytania, też sobie poszukać też historii fortepianów. Czy są pianiści, którzy mają swoje ulubione fortepiany, tylko na takich grają, tylko takiego brzmienia szukają, nie eksperymentują? Tak, oczywiście. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, iż pianista wybiera instrument, na którym typ instrumentu, do którego jest przyzwyczajony. Tutaj musimy pamiętać, każdy instrument jest inny. Natomiast w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym poziomie technologii powtarzalności, jednak modele instrumentów różnią się dosyć generalnie od siebie i to są dwa bardzo poważne aspekty, które na to wpływają. Pierwsze to jest brzmienie w całej jego palecie. O tym myślę, że za chwilę jeszcze trochę będziemy mówić. To jest aspekt, który odróżnia przecież fortepian od wielu innych instrumentów. Ta szeroka paleta, różnobarwność, można powiedzieć. A drugi aspekt bardzo mechaniczny, to jest twardość, to jest reakcja klawiatury na nacisk, na ruchy palców. Zatem cała mechanika grania bierze tutaj udział. Pianista wybiera takie instrumenty, które najbardziej odpowiadają jego wrażliwości, a z drugiej strony mechanice. Zatem jedni wybierają instrumenty twardsze o nieco pełniejszym brzmieniu, często potężniejszym. Za takie uchodzą Steinwaye. Niektórzy natomiast wybierają nieco lżejsze, o brzmieniu może nieco bardziej stonowane. Za takie uchodzą na przykład Yamaha. Zatem to są te dwie marki najczęściej wybierane. Panie dyrektorze, a pan na jakim fortepianie najbardziej lubi grać? No w tej chwili muszę powiedzieć, że trudno powiedzieć o tym, iż lubię grać i mam wielki wybór. Natomiast bardzo dobrze pamiętam czasy szkoły, kiedy dostanie się do koncertowego instrumentu, dobrze przygotowanego instrumentu i możliwość grania na dobrze przygotowanym instrumencie była nie tylko przywilejem, ale niezwykłą przyjemnością. I w tym kontekście zupełnie naturalne wydają się słowa Chopina, który zawsze wręcz zalecał, nakazywał swoim uczniom, iż absolutnie nie wolno im grać na złych instrumentach, nieprzygotowanych, nieznastrojonych, czy o nierównej mechanice. Człowiek trochę podświadomie, trochę świadomie dostosowuje się do różnic, do nierówności różnego rodzaju instrumentów. W momencie, kiedy mamy do czynienia z bardzo przygotowanym, współczesnym koncertowym instrumentem, wydaje się, że wręcz jest to sama przyjemność, można się skupić wtedy na można powiedzieć, że instrument również niesie tego pianistę. Tak jest, także jest tutaj taka nutka zazdrości wobec tych pianistów, którzy rzeczywiście mają taki wybór i dostęp do tak wspaniałych instrumentów. Drodzy Państwo, to do końca nie jest prawda, ponieważ w muzeum i w Instytucie Fryderyka Chopina dostęp do niezwykłych instrumentów jest i o tych niezwykłych instrumentach powiemy za chwilę, a teraz no właśnie utwór wykonany na takim niezwykłym, bardzo szlachetnym instrumencie, o szlachetnym brzmieniu, a zagra Janusz Olejniczak. Janusz Olejniczak, Mazurek B-dur, opus 7, na instrumencie Erard z 1849 roku. Drodzy Państwo, to niesamowita historia, ponieważ instrument ten został zbudowany w Paryżu właśnie w 1849 roku, a teraz znajduje się w Instytucie Fryderyka Chopina. Panie dyrektorze, przewędrował, odnalazł się, takie cenne, kruche perły można znaleźć właśnie u Państwa, takich instrumentów. To prawda. Posiadamy największą w Polsce i jedną z poważniejszych na całym świecie kolekcję instrumentów z czasów Chopina. To dokładnie jest celem naszej kolekcji. ponieważ jako instytucja organizująca również życie artystyczne rozpoczęliśmy 10 lat temu swoisty nurt, można powiedzieć, wykonawstwa historycznego, dość oryginalny, ponieważ do tej pory, do tamtej pory wykonawstwo historyczne niejako przechodziło pewne fazy, prawda? Rozpoczęło się od muzyki najdawniejszej, potem tak. renesans, barok, tak. kolejne etapy. Jednak muzyka XIX wieku stosunkowo rzadko wykonywana była w ten sposób z różnych powodów, często czysto pragmatycznych. Dla wielu instrumentów XIX wiek to jest faza rozwoju de facto współczesna. Prawda? Instrumenty smyczkowe niczym się nie różnią. Oczywiście są pewne zmiany w instrumentach dętych, no i właśnie w fortepianie. Zatem jako Instytut Fryderyka Chopina, dbający o zachowanie dziedzictwa kompozytora, nie tylko myślimy o dziedzictwie materialnym, ale również chodzi nam o to dziedzictwo artystyczne i oryginalne brzmienie, a przynajmniej brzmienie jak najbardziej zbliżone do oryginalnego, nie jest możliwe bez zastosowania instrumentów z tamtego czasu. Zatem z tego powodu właśnie te instrumenty kolekcjonujemy, ale tu od samego początku zawsze mamy to niezmienne założenie, ten niezmienny cel. Nie kolekcjonujemy obiektów muzealnych, lecz żywe muzyczne przedmiotem. Zatem instrumenty, na których gramy, wykonujemy, nagrywamy. Tak jak właśnie płyta z mazurkami Janusza Olejniczaka, płyta wykonana na instrumencie z Instytutu, brzmi niebywale, bo ja wielokrotnie słyszałam od osób, które po raz pierwszy słyszały wykonanie na instrumencie dawnym z epoki, że ale jak cicho. I od razu przypomina mi się jeden z listów Chopina, gdzie żalił się, no publiczność miała do mnie żal, że grałem za cicho. Mimo, że publiczność była do tych instrumentów przyzwyczajona. Zatem tutaj mamy pewną skalę porównania. Tak, wiemy również, że Chopin wybierał instrumenty wymagające i nie najgłośniejsze. Zatem mimo, że był świadomy tej krytyki, to niekoniecznie chciał z nią walczyć poprzez wybór instrumentu, który byłby dla niego łatwiejszy w osiąganiu wolumenu brzmienia. To dosyć, nie o to chodziło, żeby nie o to było chodziło. Głośno. Dosyć barwne cytaty przede wszystkim od uczniów mamy na ten temat. Właśnie rozróżniające instrumenty dwóch producentów. To ja teraz wejdę panu dyrektorowi w słowo. Kiedy jestem w złej formie, wybieram Erarda, gdzie łatwo odnajduje się gotowe brzmienia. Gdy jednak czuję w sobie werwę i moc, potrzebuję Pleyela, by znaleźć swój najbardziej własny ton. Żeby zrozumieć do końca tę różnicę, myślę, że warto powiedzieć dosłownie dwa słowa na temat różnic w samych instrumentach w tym czasie. Te różnice były dwojakie. Z jednej strony dotyczące mechaniki, ponieważ Erard już wtedy zastosował, opatentował, wymyślił rozwiązanie tak zwanego podwójnego wymyku, rozwiązanie, które pozwala szybciej powtarzać dźwięki. Zatem klawiatura jest dużo, dużo bardziej responsywna. Podczas kiedy Pleyele były instrumentami starego typu. Oprócz tego Erard wprowadził pewne rozwiązania konstrukcyjne, które spowodowały, że brzmienie było nieco potężniejsze. Zatem Erard w tamtych czasach był nieco bliższy naszym instrumentom współczesnym. Obecny. A mimo to Chopin wybierał Pleyele. No i w ten sposób właściwie to chyba można powiedzieć, że nie było lepszej reklamy na rynku producenckim niż opinia takiego mistrza, na jakim instrumencie woli grać. Jeżeli Chopin mówi Pleyel, czy było tak też, że nagle właśnie taki instrument stawał się modnym? Oczywiście. W dodatku Chopin doskonale zdawał sobie sprawę z potencjału, jakie to niesie i miał umowę z Kamilem Pleyelem, producentem fortepianów, iż rekomendował, zwłaszcza dla przedstawicieli arystokracji, zwłaszcza arystokratek, wybierał często instrumenty, sygnował instrumenty swoim nazwiskiem, te wybrane. Za to, w podziękowaniu za to, Pleyel dostarczał mój instrument nieodpłatnie. Każde miejsce, dowolnie wybrane miejsce, nawet na Majorkę. Co prawda Chopin się żalił w korespondencji, iż instrument przybył późno. Ta droga była dla niego długa i trudna, ale jednak wywiązywał się z umowy. Zatem nie tylko lansował, można powiedzieć, współczesnym językiem popkultury, ale również sam czerpał pewne korzyści z ze swojej pozycji i z tego, że mógł być osobą, która właśnie reklamowała, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dany produkt. Te historie zdobywania instrumentów w Instytucie Chopinowskim to przedziwne chyba historie. Każdy instrument albo te instrumenty pojawiały się z różnych miejsc. Czy to instytut szukał gdzieś w Polsce, za granicą, dawał znać, że szuka, czy znajdowali się jacyś od po prostu miłośnicy Chopina, którzy gdzieś tam, na przykład w Muzeum Okręgowym w Krośnie, odnaleźli stary fortepian. Tak, no tu trzeba powiedzieć, że niekoniecznie miłośnicy Chopina, dlatego że mamy oczywiście instrumenty, które czuły rękę samego Fryderyka Chopina. Mamy na przykład pianino, właśnie jeden z takich przykładów sygnowania, gdzie że Chopin podpisał się na instrumencie, wybierając go dla jednej ze swoich arystokratycznych przyjaciółek. Mamy pozostałości, niestety trzeba powiedzieć, ponieważ tam mechanika została zmieniona na kilkadziesiąt lat temu, ostatniego instrumentu samego Fryderyka Chopina. Ale pojawiają się różnego rodzaju, czy to informacje, czy też możliwości. I tak jak pani redaktor wspomniała, każdy z naszych instrumentów ma nieco inną historię. Pierwszy w kolekcji był właśnie ten, którego słuchaliśmy. To był instrument Erarda z 1849 roku. Przygotowany, wybrany poprzez swego rodzaju przyjaciół, ale też reprezentujących rynek budowniczych instrumentów. Ten instrument został znaleziony i zrekonstruowany do pewnego stopnia, w każdym razie wyremontowany, a Instytut pozyskał w tamtym czasie, to było, ile dobrze pamiętam, 2003 rok, pozyskał fundatora prywatnego, sponsora, który nam ten instrument przekazał. Panie dyrektorze, a bywa tak, że jest instrument cenny z epoki, ale na przykład przemalowany czarną farbą, bo będzie ładniej wyglądał. I gdzieś tam stoi na scenie Domu Kultury. Na scenie Domu Kultury może nie, ale częściej się zdarzają tego typu przypadki, że stoi gdzieś w stodole. W stodole? Tak, zdarzają się przypadki, że po majątkach zostają nawet jeszcze wciąż ziemskich tego typu pozostałości. Czy jeszcze efekty pewnych przemian związanych z wojną, czy z innego rodzaju kryzysami. Zatem bardzo długi dystans dzielący okoliczności zniknięcia takiego instrumentu z życia muzycznego do naszych czasów. Akurat w przypadku naszych kolekcji zazwyczaj dochodziło do ofert, czy to od właścicieli instrumentów, czy też od budowniczych instrumentów. Trochę fortepiany w tej chwili historyczne, zwłaszcza XIX-wieczne, z pierwszej połowy XIX wieku, ich obrót przypomina nieco obrót manuskryptami. Jest to pewien rodzaj rynku. No może niekoniecznie tak są one częste w domach aukcyjnych jak rękopisy muzyczne, ale mamy do czynienia z pewnymi kolekcjonerami, którzy śledzą ten rynek. No i my sami staramy się też śledzić, zatem... Wyłapywać. Zatem, drodzy Państwo, jeżeli ktoś gdzieś przypadkowo bądź nieprzypadkowo wie o istnieniu takiego starego instrumentu, proszę dać znać, bo nigdy nie wiadomo, jaki instrument trafił w Państwa dłonie. To my teraz zagramy oczywiście na starym instrumencie. Oczywiście będzie to znowu Erard z 1849 roku. Ale tym razem będzie to płyta nagrana przez Nelsona Gernera. Nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych płyt. Nelsona Gernera, który również grał w tym roku, właściwie to już w tamtym roku, na festiwalu Chopin i jego Europa, właśnie na instrumencie z epoki. Proszę posłuchać, jak brzmi. Thank you. No właśnie, zawsze mamy ten dylemat, to państwo muszą wiedzieć, gdzie zakończyć, gdzie skrócić, w którym miejscu, bo Chopina nie da się właściwie skracać. Czy zagrać główny temat, czy chociaż trochę, czy państwo muszą sobie sami posłuchać, jeszcze w takim wykonaniu jak Nelsona Garnera. Urok gry tego artysty, urok gry na instrumencie z epoki, w tamtym roku na festiwalu Chopiniego Europa Nelson Garner grał na fortepianie z epoki. W czym tkwi urok? Jest to bardzo złożone zagadnienie, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim można użyć takiego słowa delikatność. Historyczne instrumenty z pierwszej połowy XIX wieku różnią się zdecydowanie zasadniczo od instrumentów z naszego czasu w kilku aspektach. Od strony takiej czysto budowy nie mają ramy stalowej czy żeliwnej, co powoduje, że dużo mniejszy tam jest naciąg strun. Struny są wykonane z innych materiałów, zatem czysty wolumen brzmienia jest mniejszy. A z drugiej strony pewne elementy mechaniczne powodują, że również uderzenie jest inne. My zawsze musimy pamiętać, prawda, że to jest dźwięk z instrumentu z epoki, a nie z wielkiego instrumentu fabrycznego, powiedzmy z XX-XXI wieku. Czego uczy gra na fortepianie z epoki, na instrumencie z epoki? Zadałem kiedyś to pytanie właśnie Nelsonowi Garnerowi, kiedy dyskutowaliśmy na temat ballad Chopina. On wtedy wykonał na instrumencie współczesnym komplet ballad Chopina i potem doszło do dyskusji na estradzie. Wiedząc, że Nelson Garner jest jednym z niewielu pianistów, którzy grają podobny repertuar na obu typach instrumentów, zadałem to właśnie pytanie, czego uczy, co daje instrument historyczny, wykonawcy na instrumencie współczesnym. On powiedział, może nawet nie użył słowa pokora, natomiast wskazał na granice możliwości, twierdząc, iż instrument współczesny daje niemalże nieograniczone możliwości interpretacji. Natomiast każdy artysta stara się jednak odtworzyć do pewnego stopnia intencje, czy przynajmniej pewien świat wyobrażeń, w tym wypadku wyobrażeń muzycznych kompozytora, autora. Ale panie dyrektorze, ja pamiętam po tym koncercie właśnie Nelsona Garnera, publiczność wychodziła, no myślę, że to jest dobre słowo, zaczarowana. No tak, dlatego że nie ma chyba piękniejszego zestawienia. To muszę powiedzieć, że nie tak łatwo mi było do tego typu stwierdzenia dojść. Nie ma piękniejszego zestawienia niż fortepian z epoki połączony z orkiestrą, z instrumentami, gdzie wszystkie instrumenty pochodzą z epoki, łącznie z dętymi drewnianymi, zatem również i flety na przykład poprzeczne nie są metalowe i blaszanymi instrumentami. Zatem wtedy, kiedy mamy do czynienia z w pełni zharmonizowanym brzmieniem orkiestry i instrumentu, dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, jak to powinno zostać wykonane, jak to powinno zabrzmieć. I w przypadku, kiedy mamy do czynienia z tak genialnymi wykonawcami, którzy potrafią przekonać nas bardzo skutecznie, wierzymy w to, że tak właśnie grał Chopin, że tak właśnie towarzyszyła mu orkiestra w tamtych czasach, albo przynajmniej tak sobie to wyobrażał, To jest doświadczenie, które właściwie można porównać do jakiegoś rodzaju wehikułu czasu. Tak się w każdym razie czujemy. Jak nie wyjść z takiego koncertu zaczarowanym? A można jeszcze z drugiej strony mieć wrażenie, że pianista jest artystą, który rzeźbi niemalże, tylko że dźwiękami. To prawda. Jest materia, w której rzeźbi, jest nieco inna. Tak jakby utkana w sposób bardziej misterny. Różnica brzmieniowa, bo tak mówimy bardzo ogólnie, prawda? Natomiast różnica brzmieniowa jest taka, że z jednej strony brzmienie jest cichsze, z drugiej strony jest nieco bardziej zróżnicowane w różnych rejestrach, zatem inaczej brzmią niskie dźwięki, inaczej brzmią te środkowej partii, a inaczej te najwyższe, podczas kiedy we współczesnych instrumentach mamy do czynienia z podobną barwą w całej skali instrumentu. I wreszcie te różnice mechaniczne, o których mówiłem, pozwalają na nieco większe niuansowanie uderzenia, nawet jednego dźwięku. Uczniowie twierdzili, że Chopin był w stanie uderzyć jeden dźwięk na 20 różnych sposobów. to brzmi abstrakcyjnie. Natomiast w momencie, jeżeli jesteśmy właśnie na tego typu koncercie, dla mnie Nelson Gerner jest właśnie takim artystą. Nie liczyłem oczywiście sposobu uderzenia przez jednego dźwięku przez Nelsona Gernera, ale mam takie poczucie, że to jest artysta, który jest w stanie z tych instrumentów wydobyć mikrokosmos w przeciwieństwie do makrokosmosów, które umożliwiają nam instrumenty współczesne. Panie dyrektorze, mamy dla pana i dla słuchaczy oczywiście taką bardzo literacką, krótką opowieść, jak podobno rodziły się pierwsze fortepiany. W katedrze w Strasburgu znajdowała się osobliwość. Olbrzymi, prastary zegar astronomiczny. Przed oczyma widza rozgrywał się dramat i traktat religijno-filozoficzno-mechaniczny o świecie, życiu i śmierci. Kiedy na paryskiej Sorbonie rozwijała się katedra mechaniki niebieskiej, do katedry w Strasburgu przychodzili czeladnicy warsztatów, prowadzeni na naukę architektury, mechaniki i geometrii. Wśród nich był Gottfried Silbermann. U stóp zegara i organów wzrastali pierwsi wielcy faktorzy i wynalazcy fortepianów. Ignacy Pleyel był organistą świątyni, zanim założył wytwórnię fortepianów w Paryżu. Sebastian Erard, tak jak Silbermann, u stóp katedralnego zegara uczył się pokonywać skomplikowane trudności mechaniki, zanim wynalazł fortepian nowoczesny. Muzyka, czy też mechanika muzyczna, była w Strasburgu zaraźliwa. To taka bardzo literacka opowieść. Czy rzeczywiście, mówiąc o historycznych miejscach, o tym momencie rodzenia się fortepianów, musimy brać pod uwagę tak niesamowite miejsce jak Strasburg? Tak, oczywiście. Chociaż wszyscy pamiętamy, iż pierwotna koncepcja fortepiano, czy też gravicembalo per piano e forte, narodziła się we Włoszech, we Florencji, pod kuratelą słynnego rodu Medici. To tam właśnie Bartolomeo Cristofori przez kilkanaście lat projektował, szkicował nowe instrumenty po to, żeby w latach 20. je stworzyć. I co ciekawe, do dzisiaj zachowały się dwa egzemplarze z tamtego czasu. Ale to był taki eksperymentalny projekt, który tak naprawdę nie ujrzał światła dziennego. A my mamy dla państwa niespodziankę. Specjalnie pan dyrektor przyniósł ze sobą, mogę tak powiedzieć, przyniósł ze sobą dźwięk niesamowitego fortepianu, który teraz państwu zaprezentujemy. Ale najpierw to jest dźwięk fortepianu z 1726 roku. Zatem jest to kopia, bardzo wierna, dosłowna kopia jednego z pierwszych protoplastów fortepianu. Tak. No to posłuchajmy. I tak oto historia łączy się z nowoczesnością. Najstarszy dźwięk fortepianu odtworzony z laptopa. Tak to teraz jest. Oczywiście moglibyśmy o fortepianach opowiadać państwu. Wrócimy jeszcze do tych historii. Przed nami 1 marca. Z tego powodu też opowiadamy o fortepianach. Panie dyrektorze, czy 1 marca będzie można usłyszeć koncert na fortepianie z epoki? 1 marca będzie można usłyszeć koncert na fortepianie z epoki i to w dodatku w miejscu z epoki, ponieważ w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina. Tam od niedawna dysponujemy instrumentem z czasu Chopina, jest to Broadwood. I od godziny 12 1 marca już tradycyjnie transmitowany na antenie Polskiego Radia będzie recital Janusza Olejniczaka z mazurkami Fryderyka Chopina, zatem w miejscu urodzenia mazurki na instrumencie z epoki. A wieczorem tradycyjnie? Wieczorem tradycyjnie zapraszamy do Filharmonii Narodowej na koncert dosyć ciekawej obsadzie i też z pewną myślą przewodnią. Jest to koncert skupiony na Chopinie, ale też i na roku 1810, roku urodzenia Fryderyka Chopina. Zatem oprócz koncertu e-moll w wykonaniu Kevina Kennera w obsadzie kameralnej, kwartet plus kontrabas plus fortepian. Usłyszymy jeszcze kwartet Beethovena F-moll właśnie z roku 1810 oraz kwartet Szymanowskiego z roku pierwszego konkursu chopinowskiego. Zatem taką klamrą nam się ten rocznicowy koncert zamknie i wreszcie 2 marca, bo tym razem obchody będą dwudniowe, 2 marca również w sali, tym razem S1 o 20 godzinie, zapraszamy na recital dosłownie ostatnio odkrytego młodego talentu z Czech, to Łukasz Wondraczek, zwycięzca prestiżowego konkursu Queen Elizabeth w Brukseli, będzie naszym gościem. Bardzo pięknie dziękujemy. Naszym gościem był dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Obiecuję, panie dyrektorze, że do tematu dawnych fortepianów wrócimy.